Saben waya ning serwari mripa iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang tadi bebujangku. Nyatane ora kuwowo rasa ke atiku sansaya nelangsa. opo iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmara prasasat rapi salali esok.